الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا مسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا فدوى يهوديان قباحتنا او فليتي ذكر كيده نجيكنا يوسري ایمان راوڑی نو بیا پا دا باندی حکمونا منل پا زورا باندی دی بیا پا غی کی خوخ نشتا دی خوچه کل سری ایمان نده راوڑی نو پا غی باندی تا زور مکا و لا اکراحا پی الدین دین که بیا زور نشتے نو دلتا دیو مومنان مسلمانانو دا غی با وجود بیا نا فرمانیانی کولی نو زکا اللہ فرمائی ورفعنا مونگا پورتکوم فوقهم التور دفاس ددیونا آقوه تور غر پی دفاس راوستوم ویل اومن ایکن غر دبان نراغے اول سپارا کی دکر شیده ویدہ خزنا میثاقکم ورفعنا فوقكم التور خذو ما آتیناکم بقوة نو دلتا معمولی نمونه ذکر کئی چی ورفعنا منگا پردکو فوقهم التور دا پاس دا دیونا کوهی تور بمیثاقهم فسبب دا ما تولو وادو خفلو لام وقلنا او من ورتداهم ویدو چی ادخلو لهم ادخلو البابام دا دیو دا فارا چی داخل شئی دروازی دا بیت المقدس تا یا عبت غیبادت خانی تا داخل شئی سجدن فتا بیداری بالدی فاجزی بالدی وقل لهم ورتداهم ویلیو لهم دیو دا لا تعدو پی سبتی تیتاسو زیاده مکوی پورز دا خیالی کی وأخذنا أو منغا غستوا منهم دديونا ميثاقا غليظا وعدا مزبوطا ذا فنبي عليه الصلاة والسلام بالدي اعتراضنا كورا لا نبي عليه السلام تا تسلي وكي خفكي غما ديو دخفل لدي ديري لا فرماني عني كريدي دیو چه کما مطالبه کولی غورمون فرکلی دی خداغی باوجود بیا هم پا دین ندی چلی دلی حکمون مات کری دی وعده ماتی کری دی اگر غر پی رکھا تشو دیو پاٹی ما دیو منلا دریشو بیای نمانلا دیو تاوی لیشو چی دی بیت المقدس تا ورزی نو پاجا زی باندی ورزی نو دیو دا ای خلاف وکو الٹا ورطللوم بیا وی مون ور تاوی لی خالی پا ورز باندی تاسو میان منی سی نو دیو بچانو نکا ولا غید پارام بیا وی مضبوطی وعده من دیو ناغستی وی خودیو با وعده ما تولی لفبی ما نقضیهم میثاقهم فسبب دما تولو دیو وعدو لرا وکفرهم بی آیات اللہ او فسبب دا کفر د دیو د انکار د دیو د الله تعالی د آیاتونو نام وقتلهم الانبیاء او سبب د وجل د دیو هغه پیغمبرانو نام یعنی پدې هر یو کې هغه جواب مقدر پټ پروت دی تصور اصل کې داسې دی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَلَّهُمْ فَسَبَبْ دَمَا تَوَلُوا وَعَدُوا دِيُولَا لَعَلَّهُمْ دَا بَجِ پَتْ پَرُوتَ جَوَابِ مُقَدَّرَ دَي اللَّهُ اِمُنْغَ لَعْنَتِ اَنْكُرِ دِي پَدَعُوا وَجَبَانْ دِي دوئم وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ او انکار دا دیو دا اللہ دا یا تنونا لعننا هم نمونگا پا دیم لانتی هم کری دی درم وقتلهم الانبیاء بغیر الحق او وجل دا دیو نبیانونا بی جرما بغیر حق بی جرما لعننا هم نو پا دیم مونگا لانت کری دی بل وقولهم او ایناد دیو قلوبنا غلف الجد منگ ازلنا دجد علمنا لعلهم اللہ منگ لعنت کردی پدی باندی هر یو سر لعنهم ولگوا لکا القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن تفسیر کئی یو زیب بل زیب آلی لگا سور مائدہ 13 نمبر آیات کی ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی چی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَلَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا آلتی لعنہم ورسر ذکر کرے دے دلتا اختصار راغلے دے لعنہم پٹ روت دے پدی کی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ فَسَبَبْ دَمَا تَوَلُوا دِيُوا وَعَدُوا لَرَا لَعَنَّهُمْ نُمُنْغَ لَعْنَتِيَانْكُو دویم نمبر پلیتی وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ تَاللَّهَ دَآیَاتُنُنَا انکار بِكَهُمْ رُبَدَا وَجَمُنْغَ لَعْنَتِيَانْكُو وقتلهم الانبیاء وجلب دیو پیغمبران بغیر حق فنا حق بالی اس جرم نو او بی جرم دے وجل دور جی بے درے درے سو نبیان وجلیو سہر چی نور با نورا قتلے نو دیو با دنور قتون مکی مکی لس پنزل لس نبیان وجلیو داد دیو ظلم ہو جرم حس جرم نو داغی دا قصورو چی دا لا توحید خلقو ترساو خلقی دا ورم بچ کولو وقولیهم او بلا ویناد دیو قلوبنا چی دیو بویل قلوبنا زلون زمنگا غلف الاردک دی دا علم نام یا غلف یا پپردک دی اولا مانا دا شوا چی دی یهودیانو خبیسانو بوین چی زمونگا زلونا دا علم ندک دی زمونگا ستا علم تضرورت نشت دی دویم نمبر غلفل دا غلاب جمشی نمانا دا سی چی زمونگا زلونا مستحق دا علم دی یعنی ستا خبر سینا دا العیاذ باللہ زکا زمونگا زڑکی نکو زیگی دے وجنا ستا خبر سینا دا درم مانا علماء کرام کئی کجم دا غلف شی نمانا دا سی چی زمونگا زڑنا پا پردکی دی زمونگا زڑونا پا پردکی دی ستا خبر ورطا نکو زیگی جمع دا غلف راشی غلفل نو زمونگ زڑونا پا پردکی دی ستا خبر ورطا نکو زیگی واللہ برمیه بل تبع اللہ علیہ بلکہ اللہ موہر وحلے لے دا دیو پا دی زڑونو باندی بے کفرهم اللہ ظالم ندے بے کفرهم پا سبب دا کفر دا دیو بالنی دا دیو دا کفر و دا دیو جنا دا دیو جنا اللہ و ایمہ پی مور و ہو پا دیکی دا دیر خبر نشی کی راستے اگا یو یو دا دا دیو پا زڑا باندی لگی دو آخر دا یا غزلی تک توش والله ما پی مغر وحو بی کفریم پا سبب دا کفر دا دیو بالدی اکا وسو گورا یو سره با دا چی کار وگی چی اقل بورتا حیران شی دا ولی چی دتا گنا گنا نخ کاری اولا دے اغز مستحبات پریدی بیا سنن پریدی بیا پرائز پریدی اخیر دا چی دا دین کار ورطا سخ کاری اغز لبن یو دا ولگی یو یو دا غلگی اخیر دا چی زلگ تک تور شی اللہ تی دا سی یو کار واخلی دا دا عمل دا وجینا چی اقل و تا قیران شی دا دا دا دا خپل عمل دا وجینا اللہ بیا فرمائی فلا یؤمنون الا قلیلا دیمان نراوڑی مگر لگو اے وقت القلیلا لگ وقت چرتا چرتا لگ لگی مان راوڑی دیر نراوڑی یا دوی ممارا فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نراوڑی مگر لگ زمانا لکا سور آل عمران 72 نمبر آیات کی ترشی وقالت طائفت من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ اللہار واللہ شئی سہر ایمان راوڑی او ماہام بیرد کفر وکی چدا نبی مسلمانان در سر بیرد راوڑی نو دلتوی چی دیو ایمان نراوڑی مگر لگ زمانا پس هر کی ایمان راوڑی ما زگر بیا کا پیران شی یا دری ممانا فلا یومنون الا قلیلا دیمان نراوڑی مگر پلگ حکمنو مالی کلا دت سا پیدا رازی نو دے آغا حکم مری کلا دفکی نقصانی نو دا بیا نمنی کلا د قرلنی حق شی نو دے نور کئی دے دا سور نسا دا دای حکم نا منکی وچی کلا دا دا خدلا سوک حق ورکی نو دا وی ورکا بلکل دا پا قرآن کشتے دا وی مسئلے بیڑی رکھے بیانائی نو ای پزینی احکاماتو باندی بایمان راوڑی او پزینی باندی نراوڑی دا دے تایی سور بقرائت نمبر 85 کڑے دے چی اپا تؤمنون بے بعد الكتاب و تکفرون بے بعد دا قرآن پس دے باندی ایمان راوڑی او پس باندی ایمان نراوڑی سلورم نمبر فلا یؤمنون الا قلیلا دیو ایمان نراوڑی مگر لگ کسان دا یہودیان دا ایمان نراوڑی مگر لگ کسان لک عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا غلق یو سو مرگری اغی ایمان راوڑی او نیور نور دیو ایمان نراوڑی آدامان ام کولی شی پینزم نمبر شی فلا یؤمنون الا قلیلا دیو ایمان نراوڑی مگر تش پا جبا بالی زلن مومنان ندیم و بی کفریم پا سبب دا کفر دا دیو بالی و قولیم او پا سبب دا وینا دا دیو بالی علا مریم بہتانا نازویما فمریم باندی چل گولے او اغا بہتان لوی اغا لوی گنائی پزال باندی امبر کڑی وا اغا لوی گنائی بوچ کڑی وا فمریم با پاغی باندی کلب ویل در اللہ اغا ددریو ندریم دے کلب ویلو اللہ یعظو باللہ ولدا مریم زناکار دا زکا دا ایسا فنار نشتے دے تومتو ندے دیر لگول خود دید سفائی دا پارا اللہ رب العزت ایسا علیہ الصلاة والسلام پزانگو کی گویا کوم اگر تری دا دکا جوری لان دینا استداش پارا سمجھ بارا کی تفصیل برایشی او جاری وی اللہ دا قوم با ما توسوی خو اللہ ورطوی خفکی گمزا ستا دا سپای دا پار دا ما سم خبری وکی نو عیسیٰ علیہ صلات و سلام اغا کلا دی فلکور تر اولو قوم خوال راغلا فلکور تر علا خلق راجا مشوریا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فالاي مريم استغمر خنا اغوهم كنزرين ونستا اغورور هارون عليه الصلاه والسلام نسبه الدين فوج ورتكاو تيري اغم نبي تيرشه دي اغدام دادا دين خبري كوني ولاغی خدا کار نده کرده تا دا سنگ کارو کاغی اشاره سال زرات و سلام تا اکلا چه دا بدتا ویعو اینی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیم ویزد اللہ بنده امال بالله کتاب را کئی او بیاوی اینی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا أقبل مور صفائي بيانك لا شغل زمان مور غلطة ندا ديتا غلط نسبة مكوي عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دا خپل مور صفائی په زانګو کې بیان کړه موسی علیہ الصلاۃ والسلام باندې دې پلیتانو بدنامه لګولې وا الله رب العزت هغه ګډې په وجه باندې چې هغه کپړې ایستلې وې ګډې ته وایي وتښته وا ګډې دې کپړې اغوستې دي او دې پسې رسته باندې وخی دا هغې صفائی د ګډې په ذریعه باندې وشوه عائشه رضی اللہ تعالی عنہ باندی بدنام لگولی وا اللہ رب العزت دا وحی پا ذریعہ باندی دا غی صفائی باید لو فرمائی و بی کفرهم پا سبب دا کفر دا دو باندی و قولهم او وینا دا دیوالا مریم مریم مانا عبادت گزارا عابدا پا مریم باندی بہتانا نازویما اغتومتو ندیر وقولهم او ايناد ديو انا چويل به انا قتل المسيح چمونغا وجل دي مسيح عيسى بن مريم او مسيح عيسى عليه الصلاة والسلام شغزويد مريم دي رسول الله رسول الله تعالى دي دلتا يو سوال دي چې عیسایان د دې قائل وو چې عیسا ابن الله دی نسوارا وی عیسایان چې عیسا د الله زوی دی هغې د رب قائل وو هغې د رب قائل وو چې عیسا علیه الصلاة والسلام د الله زوی دی نو الله بره پورته کړی دی الله یهودیان اغی ورطا ابن اللہ نوائیو بلکہ رسول اللہ هم نمانو دا سازش کرو دا وجل دا عیسیٰ علیہ السلام چی منگا عیسیٰ مرکو سوال وزدا پیدا کی گی چی دی رسول منو نو بیائی ولی وجو چی دیو دا منو چی دا اللہ رسول دے نو بیائی ولی وجو علماء کرام جواب کئی چی دا رسول اللہ دا وینا چی کم دا نو دا دیو اعتقادن و تصدیقن نو عنقدل توی چی انا قتلن المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ منگا وجلے دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی دا اللہ رسول دے دا رسول اللہ دا خود یہودیان و قول دے خود تصدیقن او اعتقادن ندے دا بطور استعزا دے لگا وس یو زی کی دا دو ملین و مذاکرہ وشوا دا یو کس بلتا ہوئی چی لگا ستا ملا خونگا پڑکو دا غا ملا بطور استعزا ہوئی دا ٹوکو پا وجہ باندی ہوئی لکا سور حجر آیت نمبر چی کی ذکر کئی چی وقالو یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون دیوویل اے آ کسانو اے آ چی نازل فیشن دے پا دبان دے قرآن اے آ سریعہ چی پتا قرآن نازل شن دے بے شک تلے ونے یعنی دا قرآن نازل دل غاغی نمانو خو بطور استحضاء دا خبر کولا تصدیقا دا نویلا بلکہ دا استحضاء انوالکا سور شعرات نمبر 27 کی ہم ذکر کئی چی قال ان رسولکم اللذی ارسل الیکم لمجنون لیکن اشعر اگر رسول ستاسو خواب حاغ لے ونے دے فرعون ویل چی ستاسو رسول لے ونے دے تو اگر رسول نمانو و بطور استحضائی دا خبر کولا زکا چی اگر رسول نمانو نو دلتا زکا وی چی دی پلیتانو خو رسول نمانو و بطور استحضائی رسول بیلے دے نو برمائی و قولیم و ایناد دیو انا قتل المسیح چی منگا وجل دے مسیح عیسی ابن مریم عیسی چی زید مریم دے رسول اللہ اگر رسول اللہ دے وما قتلو ندے دیو وجلے وما صلبو او ندے دیو فامتی کرے ولیکن شبیا لهم لیکن اشتبار غلیدہ پدی ابالی و اِلَّا الَّذِينَ اختلفو بے شکا آغا کسان چاہی اختلاف کرے دے فیہی فدی کی لفی شکی ملہم لخاما خدیو پا شکی دی دا دیونا مالا ہم بیہی عمر علم نشت دے دا دیونا فارا دسا علمنا اللہ اتباع الظلی مگر دیو تا بیدار دا گمان دی دیو پا گمانونو پسی ور پسی شوی دی وما قتلوه يقينا او ند وجله ديو يقينا اي تيقل يقينا القرآن هم صاب بيان وقو چا ند وجله چا او حديثهم دير دي فايات ديس عليه الصلاة والسلام بالي مبت شفي رحمه الله تعالى سوى حديث نقل كيري فقفل رسالة كي چه حيات عيسى ورتو عيسى علك چی پا حیات دا عیسیٰ علیہ السلام باندی آوئی چی دلیلی قطعی پا دی باندی نشتے دیر وائی چی ملنے دا غیت عقیدہ دا یہودو پشاندہ یہود وائی چی منگا مر کرے دے خودی وائی چی اللہ مر کرے دے عیسیان وائی چی ابن اللہ دے اللہ پا بربوتلے دے ملن دے او منگا وائی چی رسول اللہ دے او عبداللہ دے نو اللہ پا برا باندی بللے دے برے خیجولے دے نو دلیلی قطعی دا دے چی وما قتلوہو یقینا اللہ وائی ما ندے وما قتلوہو او ندے وجلے دیوہا غلرا پا قتل یقینی سرا یقین الہغا چا ندے وجلے اللہ برا خجولے دے پدی کی حص شک نشت دے اگا دلیلی قطعی سپا بیان اللہ وکوچی وما قتلو یقینا ندے وجل شرع و یقینا سوال پیدا کی چی ندے پانسی شوے ندے وجلے شوے نو شہرت سنگا ہو شو سنگا شہرت ہو شو چی سارے صلات و سلام یہود وی چی منگا مرکو نو دیکھ شرانو تا نو دلتا اللہ فرمائے چی ولیکن شبہ لہم لیکن اشتبار آغری دا پدیو باندی ولیکن شبہ لہم لیکن خلط ورکڑے شوے دے دی کشارانو تا دا ترپا دا مشارانو نا دا کشاران پا دی کی گڑ وڈی چاہتا پتا نشتا دے چی وجلے شوے دے و کانا دے اشتبہ پا دی باندی راغری دا شانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی غدا ترجمہ کری دا او دا ترجمہ امام رازی رحمہ اللہ تعالی پا تفسیر کبیر کی عم کری دا چی ولیکن شبہ لہم لیکن خلط ورکڑے شوے دے دی کشارانو تا آکم چی مشاران دی اغیوی چی مون وجلے دے و دی کشاران وست پا دی کی پشک کی دی نو معنی دا سی لیکن اشتبار آغیلی وا پا دی باندی اشتبار آغیلی وا دیو یقینا ندے وجلے لکھا او گورا بس سے نور تفصیل بس سبا ہوگو سیدا بیا ورفانا منگا پرتا کڑیو فوقهم التور دا پاس دا دیونا کوئی تور بمساقهم فسبب دا ما تولو وعدو دیو لرام وقل امو ورتوی دیو لهم دیو دا دفار دا دیو ادخلو البابا چی داخل شئی دی بیت المقدس تا سجد الپتا بداری بالی وقل امو ورتداوی لیو لهم دیو تا لا تعدو بی سبت چی تاسو زیات مکوی پورز دا خیالی کی واخذنا او منگا غستیوا ملهم دا دیونا میتا قل غلیزا وعد مضبوطا فبما نقضهم ميثاقهم فسبب دما تولوا وعدوا ديو لرام وكفرهم بآيات الله او انكار كول ديو داياتون دالانا وقتلهم الأنبياء وجلد ديو أنبياء لا بغير حق بجرمام وقولهم قلوبنا غلف الأويناد ديو شفزل زمونغا فردی دی یا زمونگا زرون اڈک دی دائی لام نام بلتا با اللہ علیہ بلکی اللہ محر والے دے دیو پا دی زرونو باندی بے کفرهم بسبب دا کفر دا دیو باندی فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نروی مگر لگا زمانا وَبِكُفْرِهِمْ فَسَبَبْ دَكُفَرْ دَدِيُ بَعْدِي وَقَوْلِهِمْ اَوَيْنَا دَدِيُ عَلَى مَرْيَمَا فَمَرْيَمْ بَعْدِي بُهْتَانًا عَزِيمًا تُمَتُنَ دِيرْلِي وَقَوْلِهِمْ اَوَيْنَا دَدِيُ إِنَّا قَتَلَّ الْمَسِيحَ شِمُنْغَا وَجَلَيُ مَسِيحَ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَا عِيسَى تِزْوَيْدَ مَرْيَمْ دِي رَسُولَ اللَّهِ رسول دا اللہ تعالی دے وما قتلوه ندے وجلے دیو وما صلبوه او ندے پانسی کرے دیو ولیکن شبہ لهم لیکن اشتبار غلیدہ پدی کشرانو باندی وَإِلَّا الَّذِينَ اختلفوا بشکا قسان جا اختلاف کئی فی پدی کی لفی شکی ملہو خاما قدیو دی پشکی دا دینام دا دی تفسیر بسابا کولا فی شکی منو بدی کی تفسیر پاتی رے ما لهم بی من علم لو دا دیو دا فارا سا علم الا اتباع ظلی مگر ور پسی شیو پا گمال پسی وما قتلو یقینا او نو فرتکلے دلرا یقینی وما قتلوه نو وجل دلرا يقينا. بسم الله الرحمن الرحيم.